ngo etani nono akomi kolela akomi kolela alobia songe pana bango na ebisi nono atika kolela sokili kamoluka moye poto bogisa ikamoni nyama benga na salaki bongo makoswa bamika no poto kabwana sela moketo bengi sabato sokili kamweza libango bago bongisa libalo zali koboya nono esukite tozwanite mama ndenge nini okende nakono balisusu nini nono ezali bami na yo bazali kwetoksike yo likambo ninya mabenga nasalaki bokoma kozwa bamika no mpoto kabona zela moke tobengi sabato soki likambo ezali bango bakobongisa libalo zali koboya nono esuki te tozwani te mama ndenge nini okende nakoloba lisusu nini nono ezali bami na yo bazali kwetoksike yo nono bazwa eleka yo tika kosilika sukasuka yo bamakanda tiniwa nasengi yo ndima bomoto bwangai mpe osunga ngai ndenge omilingaka nono bomangai na motema paso ya kolinga ezali ebele nalingaki yo na kati ya motema ndenge namilingaka ngai moko pukwa yo okende soki batuni yo mpe na bato kobamba te lobati na toka bwani alo moto ye nazoki pota na motema nono bazwa eleka yo tika kosilika sukasuka yo bomakanda tiniwala nasengi yo ndima bomoto bwa ngai mpe osunga ngai ndenge omilingaka nono bomangai na motema ya kolinga ezali ebele nalingaki yo na kati ya motema ndenge namilingaka ngai moko pukwa yo okende soki batuli yo mpe na bato kobamba te lobati na toka bwani alomoto ye nazoki pota na motema petegegalopacheliyo okendalelifrijamibenfonluka olingwendeki verdere ya matiyo Pietro Lorenzi